I've been letting you down, down. Girl, I know I've been such a fool. Giving in to temptation, I should have played it cool. The situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to anyone. Beetje liefdesverdriet aan het begin van een nieuwe aflevering van de late avond. Garrett Gates en Anyone of Us. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer vertroetelen met prachtige muziek. Dus blijf lekker luisteren. Het laatste uurtje van de dag tenminste. Als je niet naar een herhaling luistert overdag. Want dat zou ook zomaar kunnen. In de show, behalve dan die prettige muziek, hebben we ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon en vroeg u: wat is voor u een ultiem geluksmomentje? Wat is dat voor u? Denk maar eens bij jezelf wat dat voor jou zou zijn. Misschien zijn er mensen die hetzelfde idee hebben. Je hoort het straks hier allemaal in de show. Mieter Stekkers is ook van de partij met een column. Hij gaat het hebben over de dopluis en... ja, voor het leven getekend. Dat is ook een mooi onderwerp. En waarvan dan wel, of waardoor, dat hoor je straks hier uitgebreid in een gesprek met Herman de Bruin. Dus blijf lekker luisteren. Blijf bij De Late Avond. Thank you. Dit is de late avond. Heart over mine, yes, I'm my father's son. Live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I'm inclined to do as my father's done. Prachtig lied van Joe Cocker hier in de late avond. My Father's Son uit 1999 alweer. De Eagles ervoor met The Best of My Love. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Weet u het nog? Geluk is een hangmat waarin je lui ligt. Wezenloze stilte. Dat is een dichterlijke vrijheid van Frank Boeien en zijn groep. En die wisten het toen de tijd al heel zeker. Maar wat is voor jou nu eigenlijk een ultieme geluksmoment? Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het u. En jawel, hier zijn uw antwoorden. Wat is voor u een ultiem geluksmomentje? Nou, als ik zomaar met een boek zit in de tuin of zo. Of dat ik denk, oh, mooi weer, nu dan. Ja? Dat. Een boek en dan moet het wel een goed boek zijn. Ja, een beetje trillen, een beetje spannend, dat wel. Dus dat is het eigenlijk. Wat is voor jou een ultiem geluksmomentje? Nou, ik heb het heel toevallig gisteren deze fiets binnengekregen. Oh, wow. Ja, zijn we en, nu. Ja, hij heeft heel veel technologie en zo. En ik word heel blij van de nieuwste technologie gebruiken en zien hoe die progressie is in de wereld, zeg maar. Ja, dat verandert een hoop, hè? Ja. Zeker op fietsgebied. Ja, nee, daar word ik wel blij van. En, wat is voor u een ultiem geluksmomentje? Ik ga nu niet zeggen pakje ophalen, want dat staat u mee in de hoofd. Nee, vind ik helemaal niet leuk. Nee, vind ik helemaal niet leuk. Nee hoor, de tijd met mijn kinderen en kleinkinderen. Goud. Ja, vind ik goud waard. Kleinkinderen ook al. Oh, ja. Ja. Dat dus is dat wel mooi, hè? Ja. Ja, nee, dat is mijn ultieme geluksmoment, ja. Wat voelt u dan? Ja, het kan niet beter, denk ik dan, inderdaad. Kan niet beter, ja, dat is echt een geluksmomentje, ja. Ja. Dat is eigenlijk vooral onze jaarlijkse tocht naar de bergen. Alles wat in de bergen is, is geweldig. Allereerst skiën, fietsen is een goede tweede, maar wandelen is ook heerlijk. Dus, ja. Straks weer in de zomer lekker wandelen. En dat geeft echt een soort van geluk, dus? Ja, zeker, ja. En de kinderen? Ja, die gaat mee, zeker. Lekker op de skis en wandelen ook, zeker. Dat gaat steeds beter. Die leren dat ook vroeg aan op zo'n manier. Ja, zeker. Ja. Lekker dat buiten. Dat is echt een geluksmomentje. Ook, zeker. Ja. Gewoon lekker thuis met een muziekje. Lekker creatief bezig zijn, maar ook wel graag creatief bezig zijn voor goede doelen. Dat doe ik graag, ja. Dat geeft ook geluk? Ja, dat geeft echt geluk, ja. Echte voldoening? Ja. Noemt u ze goed doel? Ja, echt van alles. Ik heb pas nog een actie gedaan met een vriendin voor een huidziekte van een kleindochter van haar. Dus dat. En ook wel voor Woord en Daad, dat is de zending, hè, die het evangelie brengt in andere landen. Daar doe ik dat voor. En van alles. Nou, het is de radio. Vertel eens voor de mensen, wat is het voor fiets? Het is een elektrische fiets van Van Moof. En die heeft heel veel elektrische technische snufjes. Heel veel extra's en zo die niet iedereen, waar niet iedereen blij van wordt, maar ik wel. Oké, okay. Je wordt er echt blij van, hartstikke goed, ja. En schilderen vind ik leuk, dat doe ik ook. Ja, dat doe ik ook, dus dat vind ik ook leuk. Wat is het laatste wat u gemaakt heeft? Een collage van een soort stilleven van een tafel met een bloempot erop en allerlei dingetjes. En dat moest dan ook met plakken met papiertjes en met stof en dat. Dus. Echt een relief dus? Ja. Beetje 3D. Dat is het niet echt, want dat schilderij op zich is plat eigenlijk. De vorige fiets, als je het vergelijkt met je vorige, is het totaal wat anders? Ja, heel wat anders. Want ik had gewoon een normale fiets, zoals iedereen eigenlijk heeft. En nu hoef ik niet de hele tijd zelf hard te trappen. Maar, ja, want hij is elektrisch, je ziet het niet, maar het zit in het frame verwerkt, neem ik aan. Ja, in het frame zit het verwerkt en het slot is heel anders en zo. Ik hoef geen sleutel meer mee te nemen en zo. Zulke dingen, dat vind ik heel erg gaaf. Okay. En het maakt het leven alleen maar beter, vind ik. Ja, gelukkig. Echt een geluksmoment om ermee te fietsen, neem ik aan. Ja, zeker. Hij is goed. Ja, het zal best duur zijn. Vind je niet eng om op slot te zetten om achter te laten? Nee, er zit een alarm op. Dus als iemand hem meeneemt, dan hoor ik dat vanzelf. Oké, gelukkig. Ja? Of lekker op het strand. Ja, zulke soort dingen. Niks bijzonders eigenlijk. Jawel, natuurlijk. Ja, voor mij wel. Maar op zich niet dat ik zeg van het moet zus zijn of we moeten grote prijs winnen. Ja, maar net zeggen de lotto winnen of wat ook. Nee, want daar doe ik niet aan mee. Dus nee, dat hoef ik allemaal niet. Wat is voor jou een ultiem geluksmomentje? Een geluksmomentje? Ik denk gewoon lekker rustig op het strand. Met vrienden, lekker muziekje erbij, drankje, hapje. Gewoon vrienden en de vibe eromheen. Dat is belangrijk. Sfeertje. Ja, sfeertje. Gebeurt dat deze dagen nog? Ja, zeker. Het is genoeg warm weer dus. Ja, zeker. De vakantie is net begonnen. Ik ben nu wel druk bezig met werken. Maar als het lekker zonnetje is, dan een terrasje is altijd welkom. Wat is voor u een ultiem geluksmomentje? Oh, dat kunnen hele kleine dingen zijn. Ja? Ja. Dat kan een zonnetje in de tuin zijn en een lekker bakje koffie in de tuin drinken in het zonnetje. Ja, dat vind ik al geluksmomentjes. Juist. Ja, of een ijsje zo met je dochter zo in de winkelstraat. Dat zijn geluksmomenten. Geen ingewikkelde dingen? Hoeft niet per se. Nee, hoeft niet per se. Nee, geluk moet je een beetje uit de kleine dingen halen. Kijk, daar wilde ik net naar gaan vragen. Kleine dingen, dat is heel simpel. Kijk, ijsje eten in de winkelstraat. In het zonnetje. In het zonnetje, nou dat zijn geluksmomentjes. Dan ga ik het niet verder verstoren. Ik geef een kubeltje mee van het programma. En dan weet u waarvan ik ben. Hartstikke bedankt. Okay. Dank u wel. Do you want me or do you not? I heard one thing, now I'm hearing another. Dropped a pin to my parking spot. The bar was hot, it's 2 a.m., it feels like summer. Happiness is a butterfly. It escapes from my hands into moonlight. Every day is a lullaby. I'm it on the phone like every night. Singing for my babies on the tour life. If he's a serial killer, then what's the worst that can happen to a girl who's already hurt? I'm already hurt. He's as bad as they say, then I guess I'm cursed. Looking into his eyes, I think he's already hurt. He's already hurt. I said, don't be a jerk, don't call me a taxi. Sitting in your sweatshirt, crying in the backseat. Ooh, I just wanna dance with you. Hollywood and Vine, Black Rabbit in the alley. I just wanna hold you tight down the avenue. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you. Baby, I just wanna dance with you. Baby, I just wanna dance with you. Left the canyon, drove to the club. I was one thing, now I'm being another. Lowered down to sunset in the truck. I'll pick you up if you're in town on the corner. Ah. Happiness is a butterfly. We should catch it while dancing high. Lose myself in the music, baby. Every day is a lullaby. Try to catch it like lightning high. Sing it into my music, I'm crazy. If he's a serial killer, then what's the worst that can happen to a girl who's already hurt? I'm already hurt. If he's as bad as they say, then I guess I'm cursed. Looking into his eyes, I think he's already hurt. He's already hurt. I said, don't be a jerk, don't call me a taxi. Sitting in your sweatshirt, crying in the backseat. I just wanna dance with you. Hollywood and Vine, Black Rabbit in the alley. I just wanna hold you tight down the avenue. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you. Baby, I just wanna dance with you. Baby, I just wanna dance with you. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. L'air passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait. Le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, la pomba, la vali, la paradis. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre.

Dopluis. Aan het zaaltje kan het niet gelegen hebben. De stoelen glommen van de was, de tafelkleedjes riepen vage herinneringen op aan het Midden-Oosten. Her en der was in onbruik geraakt landbouwgerij opgesteld. Rondom het zaaltje was de omgeving bosrijk. "Zullen we dan maar beginnen?" beval de voorzitter. Ik beklom de katheder, keek even de zaal rond en begon. De zaal keek aandachtig terug. Ik maakte mijn eerste grap. Die viel in het water. Een tweede grap. Niemand vertrok een spier. Ik begon het als een uitdaging te beschouwen en deed er een schepje bovenop. De mensen keken met het enthousiasme van iemand die de intermediair in zijn brievenbus aantreft. Een grap waar ze in Veenendaal nog van zouden bulderen volgden. Maar het was hier geen Veenendaal. Hadden ze soms geen gevoel voor humor hier? Ik gooide er een ontroerend verhaal tegenaan. Niemand leek ontroerd. Een schokkend verhaal schokte niet. Een verbazingwekkende bekentenis verbaasde niet. Waren dit mensen van vlees en bloed? De pauze viel eerder dan gebruikelijk. Na de pauze was het tijd voor vragen. Of er iemand een vraag had? 100 hoofden keken me zwijgend aan. Ik wachtte. Er kwam altijd wel iemand met een eerste vraag. Alleen duurde altijd deze keer een eeuwigheid. Toen werd de stilte verbroken door een in onbruik geraakte landbouwer. "Hoeveel krijgt u daar nu voor zo'n praatje?" wilde die weten. De zaal gaf geen kik. "Dat moet u maar eens aan de penningmeester vragen," zei ik diplomatiek. "Waar zit hij dan?" hield de vragensteller aan en voegde, eenmaal door het publiek op het bestuurslid gewezen, zijn daad bij mijn woord. "Hoeveel krijg je daar nu voor?" "Hoezo?" wilde de penningmeester weten. "Wou je soms ook zo'n lezing laten geven?" "Nou, nee." "Nou, dan." Er kwamen nu meer vragen los. Of ik nog wel eens iets aan biologie deed. En waarom koeien vliegen liever op het zwart van de vlekken zitten dan op het wit. Een mevrouw had zo'n last van dopluis op haar parapluplant. "Ik ook," zei ik. Trekkend, duwend, ontwijkend, paarlen voor de zwijnen werpend, zwoegde ik voort. Tot slot las ik voor straf twee buitengewoon geestige columns die zwijgend werden aangehoord. Nog voor het publiek had ik mijn jas al aan, op weg naar een dubbele borrel en de trein die me ver, ver hier vandaan zou brengen. Aan de deuropening hield de voorzitter me staande. "Hartelijk dank, meneer Deker," zei hij, voor die avond. "Hartelijk dank. We hebben toch zo lachen." Verbijsterd verliet ik de zaal, de koude nacht in. In de trein schreef ik dit stukje. Staan, ja, wende maar aan, want ik ben wie ik ben. masker opgezet. Zo ga ik door het leven, zodat niemand mij kent. Ik heb de moed doorgegeven. Ik blijf wel staan, ja, wend er maar aan, want ik ben wie ik ben. Vaak ondermind, maar nog niet afgeschreven. Zeg het je niet, dat het is wat het is. Ze praten over jou en mij. Veel te veel mensen die snappen toch niet echt wat ik bedoel. En daarom vind ik het moeilijk om zomaar te praten over mijn gevoel. Ze haten op jou. Zo ga ik door het leven, zodat niemand mij kent. Ik heb de moed opgegeven. Ik blijf wel staan, ja, wend er maar aan, want ik ben wie ik ben. Vaak ondermind, maar nog niet afgeschreven. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? Every day I see in de late avond. Natuurlijk ook weer ruimte voor de King of Pop. Jawel, Michael Jackson. You are not alone. En dan ook ervoor met Wen er maar aan. Straks gaan we praten met Henny Hagestein. Hij is auteur van het boek Voor het Leven Getekend. Een bijzonder boek. Herman de Bruin gaat zo meteen met hem praten, maar we hebben eerst nog iets moois van de Kelly Family zo laat op de avond. Hier zijn ze inderdaad met David's Song. Ik ga praten met Henny Hagestein, auteur Voor het Leven Geketend. Dat is iets anders dan getekend. Henny, welkom. Boek geschreven? Ja. Nou ja, eigenlijk al een boek wat heel lang bestaat. Want door je politiewerk ben jij aan het schrijven gegaan, volgens mij. Ik heb zoveel meegemaakt. En wat in het boek staat, dat heb ik ook inderdaad allemaal meegemaakt. Dus het is makkelijk daarover te praten. Maar ja, je maakt wel heftige dingen mee. Schreef je dat ook van je af dan? Nee. Maar ja, toch blijven schrijven over al die gebeurtenissen bij de politie. Ja. Ik dacht eigenlijk dat je meer richting Baantje zou gaan. Want daar lijkt het toch ook wel een beetje op? Ja, maar kijk... Amsterdamse politiecommissaris. Baantje die... Ik heb zelf ook een paar maanden heb ik dienst gedaan in de Warmoestraat in Amsterdam. Mm-hmm. Nou, wat je daar in Amsterdam meemaakt, nou, dat ga ik hier allemaal niet vertellen. Want daar zou ik ook niet lang bij de politie zijn gebleven. Want dat was te heftig. Dat is veel te heftig. Ja, ja, ja. En dan moet je daar als stadsjongen, moet je echt 180 graden moet je draaien. Want ik had nog nooit van mijn leven een publieke vrouw gezien. En nou liep ik ertussen. Ja. En dat is een hele rare gewaarwording. En, ja. Maar ja, toch maar niet daar gebleven. Nee. Even het boek toch, Voor het leven geketend. En ik denk, als ik het niet goed lees, Voor het leven getekend. Maar, nou, dat is ook weer een verhaal. Ja? Ik heb nog wat... ik had de twijfel nog eerder dat ik jonge agenten moest begeleiden. Mm-hmm. Ik had zoveel ervaring. Dus die ervaring op straat moest dus overbrengen aan jonge agenten die pas begonnen. En op een gegeven moment had ik dus ook een knaap. Die kwam van de eilanden, Goeree en Overvlak heen. En die ging trouwen met een meisje van Dirksland. En haar vader, die wilde hebben dat zijn dochter trouwde, dat de trouwauto een ME-auto was. Oh, wel bijzonder. Ja, en de man die zat toch wel aardig in de sloppen was. En toen zegt hij, wat dat allemaal kost, betaal ik hoor. Ja. Nou, dat is, ik zal het toch met de commissaris erover hebben, want daar kan ik niet over beslissen. Ja. Nou, ik heb tegen die commissaris verteld, die zat me een beetje vreemd aan te kijken. Dan geef ik de zak een schudden. Hij zei, nee, dat gaan we niet doen. Maar ja, toen hadden we de afspraak gemaakt dat het bruidje kwam van de stad Uis, waar de huwelijk was net vertrokken. De handboeien uit de politieauto werden ze geketend. Oh, vandaar geketend. Nou ja, daar komt er van de verhaal boven. Maar na de huwelijksplechtigheid moest die auto weer terug. Maar de sleutels van die ketting, je begint te lachen, die zaten ook in die auto. Dus die mensen die hebben, ondanks dat ze getrouwd waren, dus 2,5 uur. Nou ja, handjes. Geketend aan elkaar. Maar letterlijk geketend dus. Ja. Want je zou zeggen, dat kan figuurlijk. Als je trouwt, dan ben je aan elkaar. Maar zijn dat verhalen die ook in dat boek staan? Dat is een van die verhalen. Maar dit is een leuk verhaal. Er staan ook heftige dingen in, neem ik aan. Ik heb, dat is eigenlijk een beetje de diversiteit van het, wat er in het boek staat. Er staan leuke dingen in, er staan tragische dingen in. Nog ineens alle tragische dingen, want dan zou het nog veel groter worden. Maar er zijn natuurlijk ook eerst ontzettend leuke dingen gebeurd. Ja. Als mensen het boek willen bestellen, dat kan? Dat kan. Ja, waar moeten ze zijn? Bij boekhandel? Postscriptum, dat is een boekhandel in... Winkelcentrum of Spaanland. Ja, en het is uitgegeven door uitgeverij Retrovision. Nou, het is voor mij gewoon ongelooflijk dat allemaal zo'n omgang heb gekregen. Dat, ja. Ik ben daar best wel een beetje confuus van. Want, en trots, denk ik. In alle bescheidenheid, ja. Ja. Toch wel, ja. Dat lijkt me ook wel. Ja. Het is toch mooi dat je op de leeftijd die je hebt nog een boek uitgeeft. Ze zeggen wel eens van het is een jongensdroom. Maar dat klinkt een beetje raar uit de mond van een 80-jarige. Nou, maar het blijft een droom. Ja. Het boek is te koop in de winkel die genoemd is. En bij de schrijver zelf. Voor het leven geketend, zo heet het. En we weten nu waarom het zo heet. Want dat verhaal is mooi naar voren gekomen. Ik hoor een tweede boek aankomen. Dat zou best kunnen. Kijk, Voor het leven geketend. Het boek van de auteur Henny Hagestein. En daar komt misschien wel een tweede boek aan. Laten we het daarmee houden. Ik dank je wel voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes met alle verhalen die je nog maakt. En heel veel plezier ook daarmee. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan de late avond. De show is ten einde. Ja, het is snel gegaan. Jammer maar helaas. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. En dan brengt hij natuurlijk ook weer leuke muziek en interessante onderwerpen. Dus alle reden voor jou om weer af te stemmen op de late avond. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik denk, ja, Ik zou gewoon even onze website bezoeken. Ja, als je even de tijd hebt vanavond of vannacht of morgen misschien. www.lateavond.nl, daar vind je alles over onze website. Kun je ook zaken terugbeluisteren, ook altijd heel erg interessant. Dus dat zou je zomaar kunnen doen. www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook volgen op Twitter, Facebook en LinkedIn. Want dan komen de onderwerpen in de loop van de dag aan je voorbij. Tot besluit van deze show. Heel toepasselijk de Beatles en Good Night. Thank you.